ahiretnin azabı tehimi harkılığıcıdır. Onlar azabını dəbiye kıladığın yardımge erişelmek. Samudqa bolsa toğır yolunu körsettik. Onlar hidayetin körlükni, yani gümrahlıkni artık bildi. Kılmışları tüfeyledin onlarını harkılığıcı çakmak azabı halak kıldı. İman itkallarını ve takvadarlarını, yani Salih aleyhisselam ile onun ağaçkallarını azaptan kutkuzduk. O günde Allah'ın düşmeleri dozakı toplanırdı. Aldı arkası yığılıp bolguca toht tutup koyuludu. Onlar dozakı kelgende, onlarının kulakları, közleri ve terileri onlarının kılmışları hakkında güvahlık verirdi. Onlar özlerinin terilerine nemişki bizning zihnimizga guvohlik berdinglar dedi. Terileri her narsini so'zlatgan Alloh bizni so'zlatdi. U dastlabda sizlarni yaratdi. Uning dargohiga qaytirilsizlar dedi. Sizlar dunyodagi chig'inlarda quloqlaringizning, ko'zingizning, terilaringizning sizlarning zihninglarga guvohlik berishidan saqlanmagan edinglar. Yani yaman işlerini kılgan çığınlarda resva buluştun korkup, kişilerden yoşurgan edinle. Vahalen ki azalarınlarının silerinin zeyninlerine güvahlık verdi Allah'ını güman kılmagan edinle. Lekin siler kılmışınlardan nurgan işlerini Allah bilmeydi o deyip güman kıldınla. Perverdigarınlarına kılgan eni şu kabi gümanınlar sizlerini halak kıldı. Şunun bilen ziyan tartışladım buldunla. Eğer onlar azapkı çidisa çidamlıkının paydası yok. Dozak onlarının cahidir. Eğer onlar Allah'tan razılık tilise herkes razılığı erişenmeydi. Onlarla biz şeytanlardın dostlarını musallat kıldık. Onlar yani o şeytanlar onlarga aldı kendideki nerslerini çıraylık körsetti. Yani onlarının hazırkı ve kelgüsüdeki kabi emellerini çıraylık körsetti. Onlarga onlardan ilgiri ötken insanlardan ve cinlardan bolgan günahkar şaki ümmetler katarda azap sözü tegişlik buldu. Çünkü onlar ziyan tartkıcılarıydı. Kafırlar bu Kur'an'a kulak salmağla, onu iliştir ötünle, siler galbi kılışınla mümkün deydi. Biz kafirlerle çokum kattık azabını tetitimiz. Biz onlarının yaman kılmışlarına en kattık ceza verimiz. Allah'ın düşmelerine berildiğin ceza en şu dozaktır. Onlarının mengülük turduğun cayı dozaktır. Bizim ayetlerimizde inkar kılgınlıkları için onlara şundak ceza verildi. Kafirler, perverdigarımız, insanlardın ve cinlardın bizni azdırganlarını bizge körsetkin. Onlarının en harlardın buluşu için onlarını ayaklarımızdan aslıda çeyleyemeyiz dedi. Şübhisiz ki perverdigarımız Allah'tır digerler andın toğru yolda bolğanlarga perişteleri çüp, korkmanla, gəm kılmanla, silərgi vədə kılınğan cennet üçün xuşal bolunla. Biz dünyada, ahirətdə silərinin dostlarınlarımız. Cennetdə silər üçün könlanlar tartqan nərslərinin həmmisi və tiligən nərsanlarının həmmisi bə. Onlar nəhayəti məğfirət qılığıcı, nihayetin mehriban Allah tarafından verilgen ziyafettir dedi. Allah'a davet kılgan, yani Allah'ın tevhidine ve taidine davet kılgan, yaxşı emellerini kılgan ve ben hakikaten Müslümanlardım ben degen kişidim mi, yaxşı sözlük adam var mı? Yaxşı iş bilen yaman iş beraber olmaydı. Yaxşı xislet arqalıq yaman xisletke taqabil durğan. Şunda qılsan, Sen bilen üzanın arsıda adavet bar Adem goya, sırdaş dostundak bolup kaladı. Bu hısletke pekat sabırcan Ademlerle erişeleydi. Bu hısletke pekat büyük nesivi ilgisiyle erişeleydi. Eğer şeytan seni vesvese kılıp, yukarıki hısletini özleştirmesliki küşkürse, Allah'a sığınıp şeytanın şerrinden panah diligin. Allah hakikaten bendilerinin sözlerini anlap durgucudur. İşlerini bilip durgucudur. Keçi bilen gündüz, kün bilen ay, Allah'ın birligini ve kudretini körüstüdüğün alametlerdindir. Koyaşka secde kılmağla, ayğı mı secde kılmağla, onlarını yaratkan Allah'a secde kılanla. Eğer pekat Allah'a ibadet kıladığan bulsanla, eğer kuffarlar çoğunçılık kılıp Allah'a secde kılıçtan baş tarsa, perverdigarının dergahidikiler, yani periştiler keçi gündüz Allah'a tesbih eğitip durdu. Onlar malal bulup kalmaydı. Bu mu Allah'ın birliğini ve kudretini körüstüdüğün alametlerdindir ki, sen zeminini kakas göresin. Onun yağmur yağdırgan vaxtımızda zemin kötürüldü ve köpüşüdü. Şübihisiz ki zeminini terildirgen zat, ölüklerini elbette terildirgücüdür. O hakikaten her nersige kadırdır. Şübihisiz ki bizning oyatlarimizni burmalab tushundirdiganlar bizga mahbiy qolmaydi. Qiyomat kuni dozoqqa tashlanadigan odam yaxshimi yoki qiyomat kuni Allohning azobidan amin bo'lgan holda keladigan odam yaxshimi? Xolig'ingizlarni qilinglar. Shubhasizki Alloh qilmishinglarni ko'rib turuvchidir. Shubhasizki Qur'on kelganda onu inkar qilganlar qattiq azobga uchraydi. Shubhasizki Qur'on g'olib kitobdir. Uningga oldidimmi, orqasidimmi botil yuzlanmaydi. Ya'ni hech qaysi tarafidan botil yuzlanmaydi. O hikmet bilen iş kılığıcı, medhiyeyi layık Allah tarafından nazil kılınğandır. Sana müşrikler tarafından eğitildiğin sözler, fakat ilgirki peygamberlerge, kavimleri tarafından eğitildiğin sözlerdir. Şübihisiz ki senin perverdigarın mağfiret ilgisidir ve katlık azap ilgisidir. Mubada biz onu Ecem tilideki Kur'an kılıp nazil kılgan bolsak, ular elbette nemişki onun ayetleri biz düşündüğün tılda röşen bayan kılınmıdı. Peygamber Ərəb kitap Ecemçi mu dedi. O iman keltirgellerge hidayet dur. Ve dillardaki şek şöbihige şifadır. İman etmeydiğallarının kulakları Kur'an'ını anlaştığın iğirdir. Yani Kur'an'ın davetine kulak salmağanlarının ve onundan yüz öğrenenlerinin goya kulakları iğirdir. Kur'an onlarının dillerine kurluktur. Yani onlar hidayet nurunu görmeydi. Enin şular jirahtın nida kılan uçlardır. Yani onlar hakkını kabul kılmaslıkta imanga jirahtın çakırılgan. Musafının jirağlıqının çakırıqını anlamağın kişilerine oxşaydı. Biz hakikaten Musa'a kitap ata kıldık. Yani Tevratını ata kıldık. O hakta ihtilap oldu. Eğer perverdigarının onların cezalaşını kıyametkisi keçiktiriş vədisi bulması idi, elbette onların arası da hüküm çıkırlattı. Onlar hakikaten Kur'an'dan ziyade şehtidir. Kim ki yaxşı iş kılırken paydisi özügüdür. Ve yaman iş kılırken ziyni mu özügüdür. Perverdigarın bendilerge zulüm kılgıcı emestir.